rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 27 maja, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiS-u wyklucza możliwość zmiany terminu wyborów. Jarosław Kaczyński powiedział, że te zgodnie z prawem muszą odbyć się 28 czerwca. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski apeluje do rządu o wstrzymanie trzech inwestycji i przeznaczenie tych środków na walkę ze skutkami pandemii. Rosyjscy lekarze uważają, że Kreml nie mówi całej prawdy w sprawie koronawirusa. Nie ma tutaj żadnej możliwości przeprowadzenia jakichkolwiek kolejnych zmian, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w kontekście terminu przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Obóz rządzący Zjednoczonej Prawicy chce, aby odbyły się one 28 czerwca. Oświadczenie w tej sprawie przekazali wspólnie Jarosław Kaczyński, prezes Porozumienia Jarosław Gowin oraz prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Przed siedzibą PiS-u przy ulicy Nowogrodzkiej jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jak swoje stanowiska argumentuje Zjednoczona Prawica. W ocenie przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy 28 czerwca to ostatni termin, który umożliwi wybór i zaprzysiężenie prezydenta przed upływem kadencji obecnego, czyli 6 sierpnia. Każda późniejsza data wiązałaby się z przejęciem obowiązków głowy państwa przez marszałka Sejmu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zadeklarował, że obóz rządzący zrobi wszystko, aby wybory odbyły się pod koniec przyszłego miesiąca. Nasze stanowisko jest jednoznaczne, wspólne. Wybory będą przeprowadzone. Jeżeli będą jakieś próby przeciwstawiania się temu, to będziemy wykorzystywali wszystkie środki, jakie przynależą państwu po to, żeby prawo zostało wykonane, żeby podstawowa instytucja demokracji, czyli właśnie wybory, były w Polsce faktem. Zdaniem obozu Zjednoczonej Prawicy przeprowadzenie wyborów prezydenckich w tym terminie ma zagwarantować stabilność polityczną w kraju. Mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy za te relacje. Zostajemy przy wyborach prezydenckich. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski chce odłożenia dwóch rządowych inwestycji i pozbawienia Polskiej Fundacji Narodowej jej budżetu, by jak mówi znaleźć pieniądze na wsparcie szpitali i gospodarki. Prezydent Warszawy powiedział, że w czasie epidemii najważniejsza jest ochrona miejsc pracy, bezpieczeństwo i służba zdrowia. Budżet Centralnego Portu Komunikacyjnego, który jest szacowany na 75 miliardów złotych, powinien zostać przekazany na poduszkę antykryzysową dla ludzi, którzy tracą pracę w związku z epidemią. Po drugie, całość budżetu Polskiej Fundacji Narodowej, ponad 100 milionów złotych, powinien zostać przekazany na pomoc szpitalom, bo wszyscy wiemy, że szpitale nie są doinwestowane. Trzecia propozycja Rafała Trzaskowskiego dotyczy odsunięcia w czasie przekopu Mierzei Wiślanej. Prezydent Warszawy powiedział, że 2 miliardy złotych zaplanowane na ten cel powinny zostać wydane na premię dla pielęgniarek i lekarzy. Głos Polski w Europie jest uwzględniany, słyszany i doceniany. Tak premier Mateusz Morawiecki komentuje propozycję nowego unijnego budżetu. Przedstawiła go po południu Komisja Europejska. Dla Polski przewidziano w sumie ponad 63 miliardy euro, co jest trzecią największą kwotą w Unii, z czego ponad 37 miliardów euro będzie w formie bezzwrotnych dotacji. To bardzo dobry punkt wyjścia. Tak o propozycji budżetowej mówi szef rządu. On zwiększa realne środki, które wpłyną do Polski w tych przede wszystkim obszarach, na których nam najbardziej zależało. A więc zwiększa środki dostępne na politykę spójności. I to znacząco. O około 55 miliardów euro łącznie dla całej polityki spójności w Unii Europejskiej. I z tego znacząca bardzo proporcja także dla Polski. 750 miliardów euro, tyle ma wynieść w sumie Unijny Fundusz Odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Tymczasem w Rosji ponad połowa lekarzy nie wierzy w prawdziwość danych dotyczących liczby zgonów wśród osób zakażonych COVID-19. Sondaż na ten temat przeprowadziły wspólnie jedna ze spółek analityczno-doradczych i specjalistyczne portale medyczne, a więcej na ten temat z Moskwy Maciej Jastrzębski. Z sondażu wynika, że 61% badanych ma wątpliwości co do prawdziwości oficjalnych danych. Dodatkowo 17% stwierdziło, że zdecydowanie nie ufa oficjalnym statystykom i dysponuje dowodami potwierdzającymi fałszowanie danych o liczbie zgonów wśród zakażonych koronawirusem. Tylko 9% uczestników sondażu całkowicie wierzy w prawdziwość statystyk. Z ostatniego komunikatu rosyjskich służb sanitarnych wynika, że w Rosji od początku pandemii zarejestrowano 370 tysięcy chorych na COVID-19. W tym czasie zmarło prawie 4 tysiące zakażonych koronawirusem. koronawirusem. Zdaniem rosyjskich mediów niezależnych, w tym Nowej Gazety, Radia Swoboda i portalu Meduza, liczba ta jest zaniżona. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. A już teraz czas na serwis sportowy, który przygotował i przedstawi Mateusz Fusiarz. Nie zwalniamy tempa w Bundeslidze. Dziś kolejne 5 meczów 28 serii gier, trzeciej po pandemicznej przerwie. I na początek jesteśmy w Lipsku. RB zmierzy się z Hertą Berlin. O szczegółach Krzysztof Łoniewski. Mecz w Lipsku zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie, bo do Saksonii na mecz z ekipą RB wybrała się Hertha Berlin. Co prawda dopiero 11 w tabeli, ale określana ostatnio mianem Geistermeister, czyli mistrzem duchów, bo żadna z drużyn po restarcie Bundesligi nie punktuje tak dobrze w meczach bez publiczności. 2 spotkania, 2 zwycięstwa, bilans 7-0 w bramce. Trener RB Lipsk Julian Nagelsmann tak tłumaczy metamorfozę Berlińczyków. Seria Herty po wznowieniu rozgrywek bez straconego gola ma związek z poprawą gry w obronie. Wcześniej obrońcy popełniali katastrofalne błędy. Defensywa generalnie była bardzo niestabilna. Teraz to się zmieniło w bardzo krótkim czasie. To oczywiście zasługa nowego trenera Berlińczyków. Bruno Labbadia był znakomitym napastnikiem, ale właściwie zdiagnozował problemy drużyny i poprawił w pierwszej kolejności grę obronną. Jeżeli chodzi o ofensywę, to niestety Krzysztof Piątek grywa u niego ogony. Mecz w mieście założonym przez Słowian Zachodnich i w którym koniecznie trzeba zobaczyć Neues Rathaus, czyli nowy ratusz o godzinie 18.30. A o 20.30 w czterech innych niemieckich miastach, gdzie zabytków też pewnie nie mało, kolejne spotkania. Augsburg zmierzy się z Paderborn, Fortuna z Schalke, Hoffenheim z Köln, a Union z Mainz. Ale o ile ten wcześniejszy mecz obejrzą pewnie wszyscy kibice futbolu w Polsce, to z tymi następnymi może być już kłopot. W końcu trzeba też zobaczyć, jak Stal Mielec radzi sobie z Lechem Poznań, czy też jak Lech radzi sobie ze Stalą. Będzie to oczywiście ostatni z ćwierćfinałów Pucharu Polski, start o 20.10. A co na zachodzie? No nie tak dobrze jak w Niemczech czy w Polsce. W Premier League dopiero dziś zawodnicy otrzymali zgodę na trening z kontaktem fizycznym, czyli dopiero od tej pory będą mogli między innymi stosować podczas zajęć w ślizgi. No jest to jakiś postęp w procesie odmrażania futbolu. Niewielki, ale jednak postęp. Niemniej wszystko wskazuje na to, że szybciej w Polsce wróci żużel niż w Anglii piłka. Tym bardziej, że wszystkie przeprowadzone na obecność COVID-19 testy w Ekstralidze wykazały wynik negatywny, a badano blisko 500 osób, m.in. zawodników, mechaników, pracowników klubu i sędziów. No, żużel i piłka jako sportowe dyscypliny są na pewno w lepszej sytuacji niż tenis. Zawodnicy na powrót na kort muszą poczekać jeszcze ponad miesiąc, o ile oczywiście kwestie związane z pandemią będą takiemu powrotowi sprzyjały. Dlatego tenisiści szukają alternatywy, a taka Garbini Muguruza postanowiła spróbować sił jako dziennikarka. Triumfatorka Rolanda Garrosa i Wimbledonu zadebiutuje w czerwcu na łamach hiszpańskiej edycji magazynu Vogue. W tej sprawie trzymamy zatem rękę na pulsie. Znów o sporcie po 19. To jeszcze parę słów o pogodzie. Do wieczora w większości kraju pogodnie, więcej chmur i przelotny deszcz jedynie na południowym wschodzie. W nocy zacznie się chmurzyć od północnego zachodu, popada od Pomorza i Warmii po Dolny Śląsk. Termometry pokażą nocą od 7 do 11 stopni, a jutro od 13 do 20. Czwartek z przewagą chmur i wszędzie niestety możliwy deszcz. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje... Niecodzienna nocna promocja. Najlepsze produkty premium w wyjątkowych cenach. Na przykład laptop HP Pavilion Gaming, procesor AMD Ryzen 7, grafika GTX 1660, dysk SSD za 3499, taniej o 350 zł. Niecodzienne zakupy zrób nocą. Sprawdź już dziś o 19. Łap okazję na euro.com.pl. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen.

Przed chwilą ponownie sięgnąłem po debiutancki album Catherine Will pod tytułem Ferment. Za nami utwór Shallow. To był 1992 rok. Ta muzyka się zupełnie nie zestarzała. Nie? No i na taki właśnie, mam nadzieję, intrygujący muzyczny ferment zapraszam jeszcze przez 2 godziny w Trójce. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się, napytało się wiedzy i nie. Tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasad i bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. I pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasad i bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spać. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Nabroiło się. Chciałem bardzo pozdrowić pana Wojciecha Waglewskiego, jednego z moich muzycznych idoli. No, co to jest tak zwany muzyczny Olimp. Utwór Nabroiło się ukazał się na płycie Nomen Omen, płyta z muzyką. I bardzo ten album cenię. Jeszcze więcej muzyki teraz, a nawet jeszcze więcej ambitnej muzyki, jak to w Trójce. Kury i gościnnie Jerzy Mazol. Utwór, który wybieram dziś, bo to płyta, do której chciałbym wracać, to tytułowy Kablox, a dopisek to Niesłynna Histeria. I oczywiście nie jest to błąd, tylko tak właśnie został zaśpiewany przez Annę Lasocką. Towarzyszyli jej Piotr Pawlak, który niedawno na Facebooku zamieścił takie ogłoszenie. Kupię płyty, albumy zespołu Kury, między innymi Kablox. No to ja tutaj chciałem powiedzieć, Piotrze, na razie się wstrzymaj, ja będę ten utwór grał, jeśli tylko jeszcze ktoś mnie zaprosi, oczywiście, do Trójki, programu trzeciego. Oprócz tego, wiadomo, Ryszard Tymański, głos, bas, Jacek Olter, nieodżałowany na bębnach, Kury. Yeah. Mazol zakończył swoim klarnetem ten utwór Kablocks. Niesłynna historia. Pamiętam, gdy kupiłem tę płytę jeszcze w latach 90. w sklepiku wytwórni płytowej, która wydała ten album, czyli był to Music Corner. Oni mieli taki bardzo klimatyczny sklepik. Ja nie wiem, czy istnieje jeszcze w Krakowie, tuż przy, jeszcze na Starówce w zasadzie. Także jeszcze raz powtórzę mój komunikat do Piotra Pawlaka, gitarzysty znakomitego, niezwykłego mieszacza dźwięków w różnych zespołach, nie tylko w kurach, żeby na razie wstrzymał z zakupem, a ja obiecuję grać na antenie ten album, czyli Kury, Kablocks, niesłynna historia. Cóż teraz? Niemiecka malaria. Początkowo próbowano lekami na malarię zwalczać koronawirusa. No to okazało się porażką niestety. Natomiast artystycznie zespół Malaria z początku lat 80. jest ponadczasowym sukcesem. Tak mogę to ująć. A utwór, który za chwilę będzie jednocześnie zapowiedzią serwisu ekonomicznego, bo wiadomo, w ekonomii kasa się musi zgadzać, a ten tytuł to Money, Forsa, dzięki, pieniędzy, Geld. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, czas na wiadomości ekonomiczne. W projekcie czwartej rządowej tarczy antykryzysowej znalazły się zapisy blokujące sprzedaż firm zagranicznemu kapitałowi. Mówiła o tym w Sejmie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dziś pierwsze czytanie projektu. Jak mówiła minister, w obliczu pandemii może dojść do prób przejęcia rodzinnych firm przez zagranicznych inwestorów. Mogą stać się i są przedmiotem zainteresowania funduszy inwestycyjnych pochodzących spoza obszaru Unii Europejskiej. Nie chcielibyśmy, aby znane, lubiane przez nas marki dzisiaj z polskiego rynku wypadły. To za duży wysiłek, za duża praca, za duża odpowiedzialność, którą ponosimy. Dlatego wprowadzamy przepisy, które będą uniemożliwiały przejęcia takich firm. W projekcie czwartej tarczy znalazły się też m.in. wakacje kredytowe dla osób fizycznych oraz nowy katalog przedsiębiorstw strategicznych dla państwa. Tymczasem w Banku Gospodarstwa Krajowego powstanie fundusz dopłat do oprocentowania. To kolejny element tarczy antykryzysowej. Chodzi o dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Do przedsiębiorców ma trafić w ten sposób 565 milionów złotych. Fundusz dopłaci do oprocentowania kredytów obrotowych finansujących bieżącą działalność firmy, nowych jak i już zaciągniętych. BGK pokryje część odsetek od tych kredytów maksymalnie przez 12 miesięcy. Wsparcie z funduszu dopłat do oprocentowania dotyczy wyłącznie odsetek kredytu i może pomniejszać rat kapitałowych. Polska Grupa Energetyczna PGE pozostanie jednym z największych inwestorów w Polsce, powiedział podczas wideokonferencji jej prezes Wojciech Dąbrowski. Podkreślił, że firma konsekwentnie realizuje zielony kierunek. Prowadzi m.in. rozmowy z potencjalnym partnerem biznesowym projektu farm wiatrowych na Bałtyku. Uzyskaliśmy decyzję środowiskowych uwarunkowań dla dwóch projektów Baltica 2 i Baltica 3, a także zakończyliśmy pomiary wiatru na Bałtyku. Dzisiaj jesteśmy właściwie w przeddzień ogłoszenia przetargu na badanie dna morskiego, na badanie dna geologicznego, co będzie szalenie ważne dla posadowienia platform, na których będą posadowione turbiny produkujące energię elektryczną na morzu. Jesienią ma być przedstawiona nowa strategia grupy PGE na najbliższe lata. PGE to największa firma energetyczna w Polsce. Na koniec kursy podstawowych walut. W tej chwili za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4 zł. 17 groszy. Za euro 4 zł. 43 grosze. Dolar amerykański kosztuje 4 zł. 5 groszy. A funt brytyjski 4 zł. 98 groszy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Wracamy do Trójki. I zapraszamy do Trójki. Jutro od 6:00. Prowadzi Marcin Łukawski. Zapraszamy do Trójki. Jutro od 6:00 rano. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. Patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie. Ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład na cienie, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. 31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa. Jednak nie szukaj pretekstu. Rzuć palenie już dziś. Wybierz Desmoxan, lek, który nie zawiera nikotyny. Rzucanie palenia nigdy nie było prostsze. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm.

10 tysięcy, 15, a takich chojraków żeglarzy jest tylko około 200. I kapitan Jaskoła był trzecim w historii. Niezwykłe. Soon I discovered that this rock thing was true. Jerry Lee Lewis was the devil. Jesus was an architect previous to his career as a prophet. All of a sudden, I found myself in love with the world, so there was only one thing that I could do, was ding-a-ding-dang, my dang-along ling-long. my car. It's a love affair. Mainly Jesus and my hot rod. Yeah, fuck it. 24 marca zmarł perkusista zespołu Ministry William Rifflin. W 1992 roku, do którego jakoś tak niechcący, w niezamierzony sposób wracamy dzisiaj, to był bardzo popularny numer, czyli właśnie Jesus Built My Hot Rod, ale był też drugi, nieco podobny do niego, mianowicie utwór zespołu Butthole Surfers, Who Was In My Room Last Night. Pamiętam, że te utwory bardzo dobrze się ze sobą miksowały, a w obu zaśpiewał frontman Butthole Surfers, czyli Gibby Haynes. I właśnie teraz w trójce ten drugi utwór, czyli Butthole Surfers i Who Was In My Room Last Night. I'm flying. Butthole Surfers z soundtracku Love and A45. Tutaj cała czołówka lat 90., jeśli chodzi o tak zwaną alternatywkę, czyli kumple Kurta Cobaina, na przykład Meat Puppets, jest Mazzy Star, Kim Deal, The Reverend Horton Heat, moi ulubieńcy. No jest też The Flaming Lips, no i klasycy w ogóle muzyki, czyli Johnny Cash i Roger Miller. Teraz jeszcze jeden soundtrack z udziałem tym razem Davida Bowiego. Cat People to taki motyw przewodni z filmu pod tym właśnie tytułem Cat People, a utwór skomponował Giorgio Moroder. David Bowie, Cat People. Ten utwór znalazł się także na ścieżce dźwiękowej filmu Quentina Tarantino, Bękarty wojny oczywiście, a my wracamy do katalogu, który roboczo nazwałem piosenki, które poznałem dzięki Trójce, Stranglers, Skin Deep.